वराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। अपने लिए यज्ञ दान तप जप इत्यादि करना है, कल बताया था कि वो प्रहलाद का पिता है, प्रहलाद का पिता हिरण्यकश्यप के समान है। देखो कोई बात कही जाती है किस दृष्टि से कही जाती है, जो अपना उद्धार चाहते अपना जो कल्याण चाहते हैं उनके लिए ये बात है, और जो नहीं करते उनके उपेक्षा करने वाले अच्छे है ये संदेह नहीं। आपका उत्तर आ गया, आपका उत्तर आ गया। अच्छा ठीक है, उत्तर है आत्मना आत्मा कैसे कहा भगवान। आपने ये कहा किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, हाँ जी, लेकिन यदि कोई त्याग वैराग आदि मार्ग में जाता हो और घर के माता पिता आदि दुख पाते हो कष्ट पाते हो तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? देखो सच्चा वैराग होता है तो माँ बाप कष्ट नहीं पाते, और कष्ट पाते तो वो दोष लगेगा नहीं, पर सच्चा वैराग्य होना चाहिए। आप साधु होकर के फिर आरंभ कर देते हो और माँ बाप पास नहीं रहते तो अपराध है, ये गलती है। तेजी का वैराग्य हो और अगर वैराग्य में चलो तेज ही, साधु होने के बाद भी वैराग्य चढ़ता चला जाए तो कोई दोष नहीं लगेगा, वो माँ बाप का मोह है। परंतु आप स्वयं ही उतना वैराग्य नहीं रखते फिर प्रवृत्ति में लग जाते हैं तो पाप लगेगा। सच्चे वैराग्य पाप कह लेता है, मैं तो करता हूँ आप मर जाते हो माँ बाप दुख पाते हैं तो पाप लग जाएगा आपको। बेटा मरता है तो माँ बाप दुख होता है नहीं होता है, तो दुख का पाप लगेगा आपको, बेटे को पाप लगेगा क्यों मर गया, पहले क्यों पहले मर गया इस बार पाप लगता है, तो मरने से खराब है क्या वैराग्य भजन है वो, वैसे नीची बात है क्या? और सच्चाई होनी चाहिए सच्चाई, और सच्चाई होने पर दुख नहीं होता, दुख होता एक बार थोड़ा होता फिर मिट जाता है। लोग भी देख लेते पहले खराब कहते त्याग फिर पूछा हो जाए सब लोग कुछ नहीं कहते फिर ठीक हो जाता है। ठीक रास्ते पर चलने पर कोई दुखी नहीं होता, अपना रास्ता गलत होने से ही दुखी होते, इस वास्ते अपना रास्ता ठीक होना चाहिए फिर ठीक हो जाएगा। परसों आपने प्लास्टिक थैलियों के बारे में कहा, लेकिन अपने सभी सत्संगी माताएं बहनें भाई लोग इस बात के लिए संकल्प कर ले प्रतिज्ञा कर ले तब तो ये काम बनेगा, नहीं तो इसी ढंग से प्लास्टिक की थैलियां बिखरती है। बात तो ठीक है भाई, हमारे करते कहाँ है, सब जितने सुनने वाले हैं ये कह रहे हैं कि प्लास्टिक का थैला काम में नहीं लेंगे, बॉडी का बना लो कपड़े का बना लो ऐसे चाहे जैसे बना लो, पर प्लास्टिक थैले काम में नहीं लेंगे, बहुत लाभ होगा, मरती हुई गाय बच जाएगी, गाय मर गई है कई इस कारण से मर गई है, प्लास्टिक थैले भीतर चला जाता है और वो पछता है नहीं, क्या वो मर जाती है गाय उसके भीतर के। वो फिर पछता नहीं दूसरी चीजों को फिर वो बांध लेता है प्लास्टिक थैले में, तेरह किलो गाय के पेट में निकला। कल आपने किताब उस गेट पर एक आधा पिंपा प्लास्टिक थैली निकली, आधा पिंपा प्लास्टिक थैली कल मिली, हाँ। और एक तीन नंबर में और उसमें उसमें रोटी साग और फल के छिलके वगैरह डाले थे। गालू कर दे लोग खा जाए, ये तो गायों के मारने का बढ़िया तरीका है कि उसी में थैले में काग साग है वो दे दी थल कर दिया, क्योंकि ये तो वो खाएगा नहीं खाएगा पता नहीं, पर ये तो खाएगी ही, तो मारने का बढ़िया तरीका है, गोह चलेगी उनको। गायों के मारने का तरीका कि थैले में गाल कर कुछ खाद्य पदार्थ गाल कर फेंक देना, जिसे जरूर खा ले रहा, ये तो खावे न खावे क्या पता, महान पाप है, महान पाप है, महान पाप है। सब बहनों को सब भाइयों को चाहिए ऐसा काम सदा करे कि वो थैला काम में ही न ले, ये बढ़िया है। आपके होशियारी रहती नहीं, सावधानी रहती नहीं, गली थैली काम में न ले, ये हो सकता है तो आप थैला बना लो, क्या बात है। तो क्या कहें, मैं तो मन में आती है कि एक आदमी अगर रद्दी मैंने निश्चय दर्जे के जो है ये टाट है, टाट होता है छिद जाए ऐसा ऐसा ऐसा, उस टाट के थैला बनाकर कोई काम शुरू कर दे तो बड़े पुण्य का काम है। अब लागत दाम में पान ले ले और उसे साधारण लेता उस बढ़िया कपड़ा रद्दी कपड़ा रद्दी का टाट इनके सिला बनाकर शुरू कर दे, जो उसका पैसा लागत दाम ले बोले ऐसी दुकान करे तो बड़े पुण्य की बात है। खिल जाओ सस्ते दाम में तो ये ले लेंगे, आप साहब बनाना लेना तो इन्हें कठिन पड़ता है, कोई भाई करे हिम्मत तो बहुत बढ़िया चीज है। हृदय से हृदय टाट नया टाट बहुत सस्ता में मिले, उसे थैला बना बना करके आप दे, अच्छे थैला भी देते, उसका भी दे, कपड़े का भी दे, बढ़िया दे दे, घटिया दे दे, चाहे जो खरीदो मर्जी आप खरीदो, ऐसे एक दुकान बना दी जाए तो बहुत अच्छा रहे। आप हिम्मत करो, कोई व्यापार अनेक तरह करते हो, सेठ जी ने जो विचार किया है दुकान ऐसी बनाई, दुकान जिसमें सस्ती दुकान सस्ती चीज मिले, पुस्तकों सस्ती मिले, ऐसे अकाल के समय सारा सस्ता मिले, लोगों को अनाज सस्ता मिले। कलकत्ते में सस्ते अनाज की दुकान खोली जिसमें लाखों की दस दस हजार आदमियों की भीड़ होती, और भीड़ छुटाने के लिए साहिबगंज में दुकान है और गीता प्रेशन पूर्जी रहो, ये दाम कुछ नहीं लगे, पर ये मर जाएगा कोई इधर करके तो पूर्जी लाते थे, मैं वही था तो पूर्जी लिया हुआ, पूर्जी क्यों पुत्र मिले, गीता प्रेशन पूर्जी लाओ, गोरखपुर की बात है, साहिबगंज में दुकान है, तो वहां से आदमी जाते वहां लाते वह भीड़ छंट जाए, जिसमें भीड़ कम ना हो कहीं मर नहीं जाए, उसे पूंजी दे देते दे, साफ देकर पूंजी वो पूंजी दे ले उसा ये पूंजी तो लो, ये पूंजी लाओ नहीं तो नहीं मिलेगा, कुछ बार नाम नहीं लगे। ऐसे आप लोगों के मन में अगर दया आ जाए, कोई सज्जन के मन में हजारों लाखों करोड़ों रुपए आपके पास में पड़े हैं, वे निरर्थक जाएंगे। कल मैंने कहा कि उसका क्या काम होगा, उपयोग क्या, जो आप रुपयों को काम में नहीं लेते उनके रुपयों का होना और न होना में फर्क क्या है। कल कही थी बात, इसको उतर दो और इस तरह से रुपया खर्च करो, आप पड़े रहेगा छोड़ कर जाओगे क्या फायदा, उनमें इस तरह से बन करके और कारखाना बढ़ा दे थैले थैले बढ़ाने का सस्ता ही सस्ता, तो सब ठीक प्रचार हो जाए दुनिया में, यार आप पड़ा हुआ धन काम आ जाए। विशेष धनवानों को तो ये चाहिए कि ऐसा काम करे जिसमें सस्ता दे, सस्ता तो सस्ता देने से वो ले जाते काम सदा रहेगा, उन्हें काम में आवे कई दिनों तक काम आवेगा उन्हें थैला। और आपके क्या बात है, आपके सस्ते दाम कोई घाटा ज्यादा नहीं पड़ेगा, बहुत थोड़ा घाटा में बड़ा भारी काम होगा। सबसे पहला गीता प्रेस की पुस्तकों के ऊपर ये कंट्रोल किया जाए कि वो अपनी पुस्तकें प्लास्टिक की थैली में न दे। हाँ, गीता प्रेस की पुस्तक भी देते हैं, गीता प्रेस के लिए गीता की भोजन की दुकान है, मिठाई की दुकान, उसमें भी थैला देते हैं। अब किसको कहें बताओ, हमारे खुद की बात है ये गीता प्रेस की है? बहुत बढ़िया है, पहले ये चलता था कि बंद कर दिया है, बड़ी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। मैं कहूँ इस तरह से दुकान खोल दी जाए, सस्ता सस्ता बेचे, तो सस्ता बेचे लोग ले लेंगे, अरे गाय मरेगी नहीं, अरे आपको पुण्य होगा बड़ा भारी, दान पुण्य का तो आपको प्रचार रहता है, ब्राह्मणों को भोजन करा दो, साधुओं को भोजन करा दो। मैं कहूँ गाय मरे नहीं, उपचार दो, उसका पुण्य ज्यादा है साधुओं और ब्राह्मणों से, साधु ब्राह्मण भूखा नहीं मरते, अरे गाय मर जाती है, दोनों पुण्य देखो आप, सस्ता खेला पैदा कर दे बस, लागत दाम में थोड़ा सा घाटा खाए तो क्या है, लोग बड़े चाव से लेंगे, थोड़ा घाटे में दिया जाए तो लोग बहुत चाव से लेंगे, बड़ा आनंद मनाएंगे। गीता प्रेस की पुस्तक कई उतना दुकान सादा कागज नहीं मिलता, उस दुकान में पुस्तक मिलती उस दामों में, ऐसे दामों में अगर करे 2, 4, 5, 10 दुकान हो जाए जगह जगह तो कितना काम ठीक हो जाए। ये तो पैसों वाले की बात है करने की, आप बताए बना दो उसमें कर, आप 1-2 लाख रुपया इसमें खर्च कर दो और आपका खर्च हो जाए तो वो बड़ा भारी पुण्य होगा, मामूली पुण्य नहीं होगा, वो काया मरती बच जाएगी, ये लोग राजी होंगे, 6 लाख रोजी रहा उन्हें काम आ जाएगा, तो बढ़िया घटिया कई क्वालिटी का तरह तरह के अपना नमूना बना गए, बढ़िया लोग घटिया लोग जैसा लोग मतलब इतना जी लो, थोड़ा थोड़ा दाम लगा दे, दुकान ही लगा दे 5-10 कहीं हरेक शहरों में लगा दे, यहाँ भी लगा दे, सब जगह लगा दे दुकान, आपको दुकान लगाने आती है, व्यापार करना आता है, ठेलों की दुकानें तो है महाराज जी, वो ले जाने की एक फैशन है, ठेला लेकर के बाजार में जावे संकोच होता है, फैशन हो गया, फैशन तो हो गई, वो भी करेंगे, कृपा रखे आप, हम लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे ठेला ले जाओ, यही तो बात है, ले जाना नहीं पड़े, दुकानदार आप ठेला दे दे माली दे दे लिया हुआ तो ठेला ले जाओ साथ में, कोई बात है जेब ला लो, खाक में ले लो, हाथ में ले लो, हाथ में झोड़ा लिया फिरते है बजाय, संत कहा था ऊपर तो टोपी ढोली और हाथ में झोड़ी, झोड़ी लिए फिरते ही है, तर तर लगे फिरते है, पहले माताएं भी ठेला गाड़ जाता हाथ में लिए फिर लटकते ही है, तो वैसे खराब थोड़ी चीज है, तुम कोई फायदा नहीं करे, अच्छा लटका लिया ठेला, ये फैशन है, तो आया फैशन कृपा साल तो मैंने हाथ लो करो फैशन, आपने वही फैशन हो जाएगी, उसमें बढ़िया से बढ़िया बनाओ, बढ़िया से बढ़िया, घटिया से घटिया सब तरह का खरीद ले, 80 तरह से ऐसा ऐसा बढ़िया बढ़ाओ जो भी आपने फैशन समझे, उसमें कोई हिम्मत हो तो करो भाई, बात तो ऐसी है, ये बड़े पुण्य की बात, खर्च हो जाए घर का तो यार नहीं है, दान पुण्य करो उससे ज्यादा पुण्य है, इसमें गाय भरती बचेगी पुण्य होगा आपको, टाट है बढ़िया से बढ़िया टाट, घटिया से घटिया टाट रहता है, सीधा सीधा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा बना हुआ टाट, उसे ठेले बनाओ जो सस्ते दामों में शुरू कर दे अपना, उसमें दुकानों पर बहुत सस्ता दुकानों पर रख दे 5-10, 10-15, 15-20 थला सस्ते दामों में, बिना दामा में रख दे, दामा में रख दे, थोड़े दामा में रख दे, मुफ्त में रख दे, तो दुकानदार रख लेगा, अगर कोई ठेले देने लग जाएंगे, साग पत्री दुकान है, धान की दुकान है, ये पुस्तकों की दुकान है, साग पात की दुकान है, मिठाई की दुकान है, इस दुकानों पर 5-5, 10-15 ठेला रख दे अपना, बड़े सस्ते दामों में देख लेंगे, दे दे ले लेंगे, सस्ता दाम लेने से लोग के मन में ऐसी है महाराज, बड़े इसल दाम है, लखपति करोड़पति जब सस्ते की दुकान चली गोरखपुर में, लखपति करोड़पति आदमी अपने सोर को भेजते हैं कि 2 रुपया दाना या घोड़े को दाना देंगे, करोड़पति आदमी सोर को भेजते हैं, तो मुंह है तो करोड़पति लखपति वाले ऐसे ही है, तो ये सस्ता कर दो और दुकान पर रख दो, बड़े प्रेम से लेंगे, आराम से लेंगे और बहुत प्रचार हो जाएगा, प्रचार करो, ऐसे कलकत्ता है, बम्बई है, मद्रास है, बीकानेर है, जोधपुर है, ऐसे शहरों में, और यहाँ पर भी जैसे दुकान हो तो हरेक दुकानों पर करो, ऐसे 5-7, 10 दुकानों पर जाए और देखो तो पास आएंगे, बहुत ही बढ़िया काम हो जाएगा, बढ़िया से बढ़िया ठेला, सबसे रंगी रंगा कपड़े का बढ़िया, ये प्लास्टिक का नहीं हो, कपड़े का ट्राच का बनाओ तो बढ़िया भी बनेगा, दाम ज्यादा लगेगा और वो शौकीन वाले खरीद लेंगे। वो सस्ता रखो, गोरखपुर में जब सस्ते अनाज की दुकान करी तो लोग इस तरह से घोड़ों के दाने के लिए मंगा लेते, लखपति करोड़पति छोरे को दिया, दो पैसे तुम्हारे को देंगे, लो ले आओगे। शेठ जी बोले, जय दयाल जी, कहते क्या करे, इतने आदमी काम करने वाले नहीं है, तो नहीं तो गुवाहाटी से इंडिया मंगावे, इंडिया मंगावे वो सस्ते दे, तो इन धनी आदमियों को बड़ा लाभ हो जाए, क्योंकि पैसा खर्च कम खर्चा चाहते है, परंतु आदमी काम करने वाला नहीं है। मेरे सवाल बात करी, काम करने वाले हो तो सस्ते इंडिया ला करके 10-15-15-20-20 एक एक में घाटा खा करके और इंडिया बेचो, कितना लोग राजी हो गया, करोड़पति राजी हो गया। मुफ्त में चीज लेने की ऐसी वृत्ति हो गई है कि किस तरह से मिल जाए, लाखों रुपया करोड़ों रुपया मुफ्त में दवाई ले, मुफ्त में दवा खाना, मुफ्त में दोनों सोरों को पढ़ाते हैं, फीस न लगे तो निहाल हो गए, खुश हो गए, इतनी नीयत चली गई है। अब उनके उनके कहना, मेरे कृपा लो, आप कृपा करो, इस तरह से काम करो तो बड़ा अच्छा होगा, इसमें पैसा खर्च हो जाए तो लाभ की बात है, इन्हें तो सस्ते दाम दे, अपने लागत दाम में दे दो, समुदाय बनाओगे साहब, ये तो व्यापारी आदि समझते ही है कि लाख दो लाख ठेला बढ़ाओ तो सस्ते दाम में कितना सस्ता पड़ेगा, उस सस्ते दाम में दे दो। ऐसे अच्छे ठेले बनाकर बेच रहे हैं लोग, आप जानते ही हो, ऊपर पंचामृत लिखा हुआ है, ऊपर गीता के प्रयोग से लिखा हुआ है, बढ़िया बढ़िया ठेला, बढ़िया बढ़िया ठेला, सस्ता लोग बड़े प्रेम से लेते हैं, बड़ा ठेला बनाओ इतना, जिसमें तो ऐसे ठेले भी बनाना शुरू कर दो, टाट का बनाना शुरू कर दो। अखबार के ठेले चल सकते हैं क्या है? पूछा है, अखबार के ठेले चल सकते हैं क्या, अखबार उसके ठेले बना लें क्या? अखबार बनेगा नहीं, वो टिकेगा नहीं, अखबार कागज बहुत रद्दी होता है, कभी बढ़ जाता है, उसे ठीक नहीं रहता। अखबार ठूंगा बनाते हैं, अखबार ठूंगा बनाते हैं, महाराज कल्याण, कल्याण जो तुरंत का कल्याण आज बस कर आया है, उसके ठेले बना दिए लोगों ने, ठूंगे बना दिए उनके, चोरी कर कल्याण ले गए, कल्याण के ठूंगे बना दिए, मैंने देखा है कलकत्ता में, अभी बकरा है, अभी नया कल्याण है, उसके ठेले ठूंगे बना दिए, चोरी करके बना दिए, कलकत्ता ले गया, कलकत्ता कल्याण के पदों का ठेले ठूंगा बना मैंने देखा, अभी बिक रहा है, वो भी कल्याण नया आया है उसका, उसे चोरा लिया, पैसा थोड़ा बहुत तो है सही, ऐसी ऐसी चोरी मैंने देखी है कई, आप कृपा कर ऐसा करो तो कितना बढ़िया बात हुई, बहुत काम हो जाए, पर करे कौन ये बात है, वो तो देखे वो करेगा, वो कहते वो करेगा, वो कहते वो करेगा, अब कोई भी करेगा, हम करेंगे तो हो जाएगा, बहुत अच्छा काम होगा, बढ़िया से बढ़िया, घटिया से घटिया, तरह तरह का 10-15-20 तरह काल काल के ऊपर तरह तरह का बनाया जाए, जो जैसी मर्जी हो जो खरीदो, ज्यादा बिक्री में ज्यादा बनावे, ये व्यापारियों ने ये अचकल सब याद है, व्यापारी ज्यादा इन बातों को, तो कृपा सिंधु करो, कृपा लो, अब पुण्य होगा, आप गाय मरती रह जाएगी, ठेले में घात करके पूरी साग दूजा बचा हुआ कूड़ा करकर जो ये अपने साग पत्ता का छित छिदा है छिलका जा करके बचा हुआ साग उस बढ़ाकर फेंक दे, जो गाय खा ही जाए, खाना ही पड़े गाय को, तो गाय के बिकाल को थोड़ी खाएगी, बहुत बड़ा भाई अनल है, करो नारायण करो करो। दूसरा प्रश्न, मरने के बाद अपने नेत्र दान करने चाहिए या नहीं करना चाहिए, शास्त्र सम्मत है या नहीं? शास्त्र सम्मत नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं है, मुर्दा होने पर उनका अंग काटोगे तो अंग हीन पैदा होगा, गाड़ी शास्त्र में तो ये बात है, कोई देना चाहे तो दे दो, कोई बात नहीं है, परंतु शास्त्र ही आज्ञा मैंने नहीं देखी कहीं भी, मेरे देखने में नहीं है, किसी के देखने में आई तो मेरे को बता दो भाई, मैं कहा शुरू कर दूंगा, मृत्यु समय में शरीर के चिन्ह किया जाए, वो चिन्ह आगे जन्म में आएगा, जो लसन हो जाएगा लसन कह रही हूँ, जो अपने अफ्रीका में महाराज गए थे ना, देखा जो पहले जन्म में ऑपरेशन किया पग पग में टाका लगा कर किया, वो दूसरे जन्म में छोरी के वैसे वैसे करे पैदा हुआ। ये तो देखी हुई बात है। हिंडोल क्या गाँव में मंगे से अमृता जी मैं यहाँ आऊंगी ना, थे तो चाहिए अमृता जी मैंने देख रहा है पहले जन्म में ऑपरेशन किया पग के, वही पग ने टाका लगाया हुआ वैसे वही छोरी जन्म हुई। अच्छा गिनती का अमृता जी मैंने देख गए पहले जन्म की उसने बात बताई। इस बात में मरने पर शरीर के ऊपर चिन्ह करना ये काट करना ये बढ़िया बात नहीं, साथ समझ नहीं है। कोई लेना चाहे तो मर्जी आप दो, पर मेरे बाद में मेरे काम नहीं लेना। दधी जी ने दिया तो दान, दधी जी ने किसको दिया, जिसने बिना कारण गला काट लिया उसको दिया, और दिया तो उसको काम आने में क्या रहे उसमें किसी काम, फिर तो हड्डियां दे दी अपनी सब की सभी हड्डियां ही दे दी, करने त्वचा दे दी। जो ध्यान का हृदय में भाव हो तो उसमें कोई मना थोड़ी करता है, पर चक्षुदान आदि की बात मैंने देखी नहीं है। देना बढ़िया चीज है, कर्णस्तम शिविर मानसम शिविर मांस दे दिया, बदो दधी से रस थी नहीं, दधी से हड्डियां दे दी। पर कितना कितना का उनका वर्णन किसी भी जगह है, कोई एक इतने इतिहास में कथे कथे सही। गंगा जी के किनारे तो आप कभी साक्षी मत जला सकते हो, नहीं तो सूर्य अस्त के बाद में जलाया वो कौन आदमी हुआ, अगर इधर मा जाऊ सूर्य की साक्षी में जलाओ रात ही नहीं, गंगा जी पर कभी गंगा जी की साक्षी में जलाया जा सकता है, उसे जो चिन्ह किया जाए जैसे होता है लक्षण होता है क्यों गए होंगे। आपने देखा है ना, आप देख रहे हैं काटा हुआ फिर सब टाका लगाया हुआ वैसा का वैसा दूसरे जन्म में बैठ जन्म हुआ वैसा, ये तमाशा नहीं है, बहुत मारी की बात है। नारायण नारायण। दूसरा प्रश्न है, मृत्यु का हरदम भय लगा रहता है, कभी कभी तो बहुत घबराहट भी होती है, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। दो बात को कह, दो बात उनको भूल से मत, जो चाहे कल्याण नारायण एक बहुत दूसरी भगवान, मौत को याद रखने पाप नहीं करेगा और भगवान ही आदमी उद्धार हो जाएगा। दो बात हरदम याद रहनी चाहिए, एक तो मौत और एक भगवान रहनी चाहिए। मौत याद रहने से अन्याय नहीं करेगा और भजन करने से कल्याण हो जाएगा, बढ़िया बात है। पर भजन में लगे हो तब है, कोरा डरते रहो क्या फायदा, कोई मौत याद रहे भजन नहीं करो तो क्या फायदा डरने से। भगवान में लग जाओ कष्ट बात के आपके उपाय है ना, मना कृष्ण ने किसी उपाय से भगवान में लग जाओ कल्याण होगा। लोगों का आपस में झगड़ा हो मन मुटाव हो और उस समय समझाने के लिए पंचायती करनी पड़े या विवाह शादी के लिए लड़कियों के संबंध के लिए पंचायती करनी पड़े तो करनी चाहिए कि नहीं, जरूर करनी चाहिए, उपकार दृष्टि से पक्षपात नहीं, उपकार दृष्टि से दोनों रही मिल जाए, किस तरह सुंदी हो जाए, किस तरह से कन्यादान हो जाए, इसके लिए जरूर करना चाहिए। आपकी बुद्धि क्या काम आवेगी, जैसे धन काम में न लेने निकमी है ऐसे आपकी बुद्धि काम में न लेने निकमी रहेगी, कोई काम नहीं आएगा। आपकी योग्यता है तो दूसरे काम आनी चाहिए, आपकी पंचायत करने की योग्यता है तो पंचायत जरूर करनी चाहिए, पर उपकार दृष्टि से हित की दृष्टि से, दृष्टि आपकी पर हित रहनी चाहिए, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर हित बस दिन के मन माही दिन का जग दुर्लभ कसुर है। इस वास्ते हरेक काम करना दूसरे के हित के लिए, अपने स्वार्थ का अभिमान का स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों के हित का काम करो, छोटा बड़ा कैसे ही करो, स्वार्थ का त्याग अभिमान का त्याग करके हित के लिए काम करो, बहुत अच्छा होगा, पुण्य होगा, अंदर का निर्मल होगा, शांति मिलेगी प्रत्यक्ष में। अब बोलो भाई क्या सीखाऊंगा, क्या सुना मैं सज्जनों, हृदय में पर हित बसना चाहिए, पर हित बस जिनके मन माही जिसके मन में दूसरे का हित निवास करता है, जैसे लोभी के मन में पैसा निवास करता है कि पैसा पैसा मिले, इसी तरह से दूसरे का हित हो, ऐसे हृदय में जगती हो बात, हरदम जसती है, उसका कल्याण हो जाएगा। सगुण की प्राप्ति निर्गुण की प्राप्ति दोनों के लिए भगवान ने लिखा कि सर्वभूत हिते रथा ते प्राप्तवंती मामेव सर्वभूत हिते रथा, सगुण की लबंदे ब्रह्म निर्वाणम सर्वभूत हिते रथा। प्राणी मात्र के हित में जिनकी रति है, प्रीति है, वो हित कितना करता है ये नहीं है, ध्यान दो करने की वायति नहीं है कि इतना लगा देता कर दिया है, करने में छोटा बड़ा होता है, दरिया आदमी ज्यादा करता है, कमी कमी करता है, परंतु जिसके हृदय में लगन है, चाहे वो कुछ भी ना करे, एक गिलास पानी भी पाओ तो उद्धार हो जाए उसका। भगवान के यह इतना काम किया, इतना काम ये नहीं है, नियत क्या है, भीतर का भाव क्या है, ये उस परीक्षा, भीतर का भाव क्यों निताल कर हित करने का, उद्धार करने का, कल्याण करने का, वो सबके ये किसी गीता पढ़ रहे तो भगवान गीता में लग जाए, भगवान ये पुस्तकों में लग जाए, इस तरह की इस तरह ये भगवान नाम में लग जाए, ये कीर्तन में लग जाए, परोपकार के काम में लग जाए, ये भाव उस भाव करो, बहुत लाभ होगा। मेरे तो मन में आती है ये माइया ये भाई लोग गीता प्रेस की सस्ती सस्ती पुस्तक, भगवान के भक्तों के चरित्र और छोटी बड़ी पुस्तकें, छोटी पुस्तकों का ज्यादा लाभ होता है, वे पुस्तक अपन रखे और पढ़ने के लिए देवे, आप पढ़ने के लिए देव पीछे दे दे रहा, फिर ले ले फिर दूसरी देव, ले ले रहा फिर दूसरी देव, इसका बहुत बड़ा उपकार होगा। पढ़ पढ़ दो, पढ़ कर दे दो, फिर दूसरी ले जाओ, पांच पांच सात सात दस दस एक एक पुस्तक की जगह थैली वह देता रहे और देता रहे देता रहे देता रहे, केवल दे देने से लोग पढ़ते नहीं, पढ़ने के लिए देने से पढ़ेंगे, पढ़ी पुस्तक पढ़ी खबर है, अच्छा पूरी पढ़ लो, क्या पढ़ ली, अच्छा बोलो दूसरी ले जाओ। ये पढ़ने का तरीका है, बहुत उपकार का काम है, मुफ्त में पुस्तक देने की अपेक्षा इसका ज्यादा पुण्य है, क्यों लोग पढ़ेंगे, पुस्तक मिल गई बोलो कैद कर देंगे अलमारी में रख देंगे, यह सब बताऊं काम करने लगे तो हमारा कितना काम हो जाए, कितनी बढ़िया काम हो जाए, सब गीता के प्रचारक हो जाए, गीता के प्रचार करने वाले सब भगवान कहते हैं कोई इससे बढ़कर होगा भी नहीं, अगर वो प्रचार आप कर सकते तो घर में बैठे हुए भाई लोग भी अपने ऑफिस में अपनी दुकान में रखे लो पुस्तक पढ़ लो पढ़ दे देना। अब जैसे अमृत बिंदु निकले छोटा सा 1000 अनंत बिंदु, तो वो देव पढ़ने वाले खुश हो जाएंगे, हर एक खुश हो जाएगा, पढ़ता है पढ़े दो भाई, कोई कहते बहुत अच्छी अच्छा ले लो ले जाओ, पढ़ते पढ़ते रहो ले जाओ, ऐसे प्रचार करो आप, हमारी बड़ी भारी सहायता होगी। आप कहते हो स्वामी जी को रोटी दे दे खिला दे, रोटी सो रोटी मेरी आफत हो जाएगी, सब लोग कैसे खाऊं, सबके सब प्रचार करो तो मैं राजी होऊंगा, ऐसा सब कर सकते हो, भोजन सबका कर सकता हूँ क्या मैं, ये तो मांगता हूँ आप लोगों से, मैं मांगता हूँ आप लोगों से ये बात, वो लोग करो दान करो, सब उजार करोगे बसा बोल दो, ठेला ठेला बिक्री करेंगे अथवा दान देंगे अथवा पढ़ने लेके देंगे, जगह जगह अपना खोल दो वासना लय, जो वाचो पढ़ो सभी काम करो, अपने वगैरह में अपनी दुकान पर दुकान काम करते वही पुस्तक ले जाओ, कोई पढ़ने के लिए कभी बढ़िया देखे प्रश्न नहीं देख सके दे दो, तो मुफ्त में देने से ज्यादा इसमें पुण्य होगा, पैसा कम खर्च होगा, कम होगा खर्चा और बड़ा लाभ होगा। आप अंधता काम करो किस तरह से दूसरा हित हो, पर हित बस जिनके मन माही तिनका जग दुर्लभ खुश नाही, ये पराये हित की दृष्टि से थैला बनाओ, ये लाख दस लाख दस लाख बीस लाख बना करके दुकानों पर दे दे बड़े सस्ते बताओ, में समुदाय बड़ा बड़ा थैला होगा तो सस्ता पड़ेगा, जितना अधिक माल होगा सस्ता पड़ेगा, इन बातों को आप मेरे से ज्यादा जानते हो, आपको ये युक्ति ज्यादा है याद, आपने अनुभव किया है, मैं तो सुनी है सुनाई कहता हूँ, कितना काम हो जाए, कितनी गाय बच जाए, प्लास्टिक के क्यों लेते हैं, सस्ता मिलता है, सस्ता मिलता है, मेरी गायों मरो आदमी मरो कुछ सस्ता मिलता है, पैसा कम लगे पैसा कम लगे कम लगे, हरेक में कसा कसी कसा कसी, लखपति करोड़पति कसा कसी, घाटा तो पैसा सब के रहता है। तो कृपा दात, ये कृपा काम करो, थैलों का भी काम करो, कृपा होगी आपकी। दुकानदार को और सस्ता दिया जाए, शाकपति बेचने वाले दिया जाए, आप ही अपने भगवान देंगे। आप साथ लेने जाओगे तो उस जगह थैला तो उनके पड़ा रहता है, प्लास्टिक का थैला रहता है, सस्ता है, आप सस्ता दो तो ये रखेंगे। पैसा का सदुपयोग होगा महान, और गायों की रक्षा होगी। अच्छे काम में पैसा लगाना चाहते लगता नहीं है, मैंने देखा है कई जगह पैसा अधिक है, मेरे शरीर किसी के पूछते हैं कैसे लगा है। मैं तो प्राय दो बात में कहता हूँ, एक तो पुस्तकों का प्रचार में, एक गायों की रक्षा के लिए। आप लगाओ, किसने लोगों की रक्षा हो गया, और ये हिंदू धर्म कैसे बचे, परिवार नियोजन से बहुत सत्यानाश हो रहा है, परंतु ये तो मानते नहीं। आप क्या करें, मानते भी है थोड़ा, मानते है थोड़ा, करते है काम में असर पड़ता है। कहते हैं धनी आदमी बहुत विशेष करते हैं, धन अगर रहेगा काम किस गया रहेगा, आप संतान होगी, एक दो संतान मर जाएंगे तो धन ऐसे ही रहेगा, लोग यू खाएंगे। विदेश विदेश में आना तो कहा है कि धनियों को धन अपना ही तो है, ये क्यों तुम चिंता करते हो, मर जाएंगे, बहुत मुसलमान बन जाएंगे, बहुत ईसाई बन जाएंगे, परिवार नियोजन बहुत मर जाएंगे, तो धन तो हमारे ही आएगा, और कहाँ जाएगा धन, तो चिंता मत करो, ये सब ही अपने आने वाला है, ऐसी उनकी सलाह हो रही है, मैंने सुना। तो ऐसे धनियों अपने सामने इससे खर्च करो, कितनी बड़ी बात हो जाए, थैला बना करके लाख दस लाख बीस लाख बढ़ा करके जगह जगह अपने दुकानों पर रख देंगे, तो दुकानदार बड़े प्रेम से आनंद लेंगे, थोड़ा दाम रखे, मामूली दाम रखा दे दे। ये प्रचार ऐसे हो सकता है, पर पहले आप बचाओ तो सही, आप बना लो थैला, फिर प्रचार करने के लिए हम भी करेंगे प्रचार, व्याख्यान देंगे। आप पैसे का प्रचार करो जबान से, हम करेंगे। पैसा वाला पैसा लगाओ, बुद्धि वाले बुद्धि लगाओ, जबान वाला जबान लगाओ, है जो लगाओ उपकार के लिए, कितना काम बढ़िया होगा। एक आपका एक लेख है, एक अपील कल्याण के माध्यम से आपको दे देनी चाहिए, जिसमें ये सब बातें हो, ताकि लोगों पर क्या तो दे देंगे, कदम दे देंगे। अब ये काम तो करो भाई, ऐसे सूझ और भी दे, सूझ लोगों को करेंगे, जिस किसी तरह से उनका हित हो, पर हित बस जिनके मन माही, तिनका दुर्लभ कस दुर्लभ कस नाही, वही दुर्लभ है। जिसमें लोगों के हित की दृष्टि से काम करो, पैसा आपके पास पड़ा ही है, देखो भाई पैसा तो छोड़ कर ही मरना पड़ेगा ना, 10,000, 20,000, 1,00,000, 10,00,000, 20,00,000, 1,00,000,000 छोड़कर मरोगे तो छोड़कर मरो, क्या फायदा, ऐसे काम खर्च होते बढ़िया बात। व्यापार करना है, युक्तियां आपको बहुत आती है, आपके मन में जाएगी तो आप बहुत काम करोगे, बढ़िया काम, ठेला बनाओ 15-20-25 तरह का, बढ़िया घटिया छोटा छोटा मोटा ऐसा, छोटा सा बड़ा हो जाएगा, या दुकानों पर रखा दे अपने, थोड़े थोड़े पैसा ले लेकर, थोड़े पैसा हो तो घाटा भी नहीं लगेगा ज्यादा, और काम बड़ा बढ़िया हो जाएगा। इनके पास इतना पैसा नहीं है, कोई कहे कि पैसा खर्च करना चाहे तो हमारे एक भाई तैयार है कि काम तो मैं कर सकता हूँ, पैसा ज्यादा है नहीं हमारे पास में, काम मैं कर सकता हूँ, कितनी बड़ी आवाज है। तो अबार बढ़ा दो, अबार बना के दो, ये धानु का जी तैयार है विस्तार करने के लिए, पढ़ाने के लिए, काम करने के लिए, काम करने कई आदमी तैयार हो जाएंगे, धनी आदमी पैसा लगने तैयार हो जाए तो काम करने वाले कई आदमी तैयार हो जाएंगे। आदमी से काम होता है वो बढ़िया होता है, उत्साह से काम करते वो बढ़िया होता है, नौकरों से बढ़िया नहीं होता है, नौकरी में तो पैसे रहती है, उस आज काम करने वाले लोगों के उद्धार की लोगों कल्याण की जो भावना रहती है करो उत्साह से काम। यो भाई खास बात है दूसरे का हित चाहना बड़ी भारी तपस्या बड़ा भारी भजन है ये। पर हित बस जिनके मन माही तिनका जग दुर्लभ कुसुराही। पर हित सहिष धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। दूसरे हित कैसे हित हो कैसे कल्याण हो कैसे उपकार हो। सज्जनों पैसा पड़ा रह जाएगा ऐसे ही काम कर दो जाएगा खाओ। कई सज्जनों के मन में ऐसी रुपया लाखों रुपया लगाने के मन में रहती है। मेरे को भी कई कई ने पूछा है कभी पर भाई ऐसी बात याद नहीं आई। पुस्तकों में जगह में लगाने में कह देता हूँ आपके मन में बात होनी चाहिए। ये तो पैसे वालों को आनंद मनाना चाहिए। पैसा लगाने की जगह मिलती नहीं है। शेठ जी श्री दयाल जी ने कहा पैसा कमाना हम बहुत सुगम समझते हैं। पैसा कमाना कठिन नहीं है पर पैसा लगाना कठिन है। एक तो घर का लोग एक सब कुटुंब भी मना करते हैं। कमाने में तो सब सहमत है लगाने में सब मना करते हैं। तो लगाना बड़ा कठिन है। अच्छे काम है पैसा लगाना बहुत कठिन। कमाना हम बहुत सुगम समझते हैं। पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मारवाड़ी में देखो ना जगह प्रांतों में भाषा नहीं से उस समय गाँव में दुकान है गाँव में दुकान कर ली। कमाना ये तो बहुत आता है या लगाना भी आता है लगाना भी है। बाजुआ के द्वारा उपकार बहुत जगह हो रहा है। मैं थोड़ी सी कृपा इस विषय में और करूं। धर्मशाला है कुआ है अपना ऐसे गौशाला है कैम है बहुत उपकार होता है। उपकार करते हैं। मेरे को तो अश्रद्ध है आज मन में भगवान ने गीता में दान क्षत्रिय के लिए दिखाया। मैं देखता हूँ आज अपने मारवाड़ी देश है पंजाबी है सिंधी है ये बहुत खर्च करते हैं। संध्या सिंधी और पंजाबी साधुओं के लिए बहुत खर्च करते हैं। बढ़िया से बढ़िया चीज संतों हो जाए संतों हो जाए साधु हो बहुत खर्च करते हैं। तो आप लोग पुण्य खर्च करते ही हो तो इसलिए खर्च करो कितनी बढ़िया बात हो गई। पैसा कहाँ लगावे ऐसी बात रहती बहुत मन में। उसके लिए बहुत बढ़िया चीज है ये। काम करने के ध्यान का जी कहते हैं ऐसे और तैयार हो जाएंगे और भी जिनके पास पैसा नहीं है काम करने में। और काम करने से जो लाभ होता है वो पैसे से लाभ नहीं होता है। पैसा सदुपयोग करने के लिए आदमी काम आते हैं मनुष्य काम करने में आते हैं। गीता प्रेस चलता है वो पैसों से नहीं सज्जनों से चलता है काम करने वालों से चलता है। शेर जी सीधा जी है भाई जी हनुमान प्रसाद जी है अगर ये तनख्वाह ले तो कितनी तनख्वाह होनी चाहिए। मुफ्त में काम करते हैं तो वो सब सस्ती पड़ती है कि नहीं। अच्छे अच्छे काम करने वाले सब घर का काम धंधा छोड़ करके गीता पे लग गए। त्याग शांति त्याग है त्याग अपने गीता पर काम करना है अपने काम करना है। उस हिसाब से गीता पेश कैसा बढ़िया होगा। इस तरह से ये काम करो तो बहुत बढ़िया हो जाए काम उत्साह हो जाए तो क्या बड़ी बात है। पैसा बहुत है पैसा कम नहीं है लगाने वाले में कमी है। कहाँ लगावे कैसे लगावे पता नहीं है। ऐसी युग तो सोचो जो लगाओ गरीबों की सेवा करो अनाथालय खोलो विधवाओं के लिए कहा तैयार कर दे जो उसमें विधवा अपने घर में बैठी खूब कमाओ मौज से। बड़ा कष्ट उठा करके विधवाएं बच्चों को पाल कर तैयार कर देती है। माताओं में योग्यता है क्योंकि पैसे मिल जाए तो कितना काम हो जाए। कई जगह ऐसे है विधवाओं को कल दे दी कि सीढ़े की सीढ़ी धीरे धीरे कर कष्ट पूरी कर दो घर में स्वेटर गूंथना है मोजा गूंथना है ये गूंथना आता है घर में बैठी आनंद सुनो इज्जत सहित काम करो और पैसा पैदा हो जाए। आदर्श नारी सुशीला की कहानी है वो पढ़ो आप। आदर्श नारी सुशीला शेर जी लिखे पुस्तक है वो आप पढ़ो बहुत बढ़िया लिखा पा उत्साह है उत्साह आपको बहुत बातें मिलेगी। उत्साही आदमी के लिए बहुत सहायता मिलती है। कठिन से कठिन काम उत्साही के लिए सुगम हो जाता है। हिम्मत हारने से सुगम काम कठिन हो जाता है। उत्साह से करेंगे, हम काम करेंगे उत्साह से। ये गीता प्रेस तो उत्साह से हुआ है, एक मशीन लेनी है, एक एक गीता छापनी, गीता पहले गीता लिखी गई, वणिक प्रेस में छापेगी, वणिक प्रेस गीता कलकत्ता में है, उस छापी गई तो उसमें अशुद्धि आती, भाई ये तो शुद्ध करो, तो प्रेस वाले बोले बाबा ये दे सस्ता हमारे पुरुष मशीन सत्य वो खड़ी कर दे कितना नुकसान होता है, तो हैरान हो गए, तो हैरान हो गए, तो उन्होंने घर की एक मशीन लेकर के गीता छापो, एक गीता के लिए विचार हुआ, उतरे उतरे गीता प्रेस कितना हो गया, सैकड़ों हजारों पुस्तक सपने लग गई। आप उत्साह से काम करो, बहुत ही कम होता आप सब पढ़ता है। गीता प्रेस की किताबों के प्रसार के लिए आपने जो तरीका बताया वो अगले महीने से हम जयपुर के अंदर गोविंद जैन जी के मंदिर में चालू कर देंगे। ये गीता प्रेस पढ़ने के लिए पुस्तक लेना लेना है ना, ये हम जयपुर में चालू कर देंगे, बहुत बढ़िया है, गोविंद जैन जी के मंदिर के अंदर कर देंगे, वहाँ हमारी प्रातःकालीन प्रार्थना होती है संत पियासी से, बहुत बढ़िया करते हम लोग, बड़ी कृपा होगी, बड़ी कृपा होगी, बहुत ठीक है, बहुत प्रचार होता है हमारा, तो बहुत मन रहता है ऐसा, भाई लोग करो, बहनों करो, कुछ तो पढ़ने वाले तो ये अपने ऑफिस में काम करो, अपनी दुकान पर काम करो, अपने घरों में काम करो, पढ़ने वाले दो, कितना लाभ होगा, बहुत लाभ होगा, पुस्तक पढ़ने से ज्ञान होता है, नहीं तो ज्ञान ही नहीं होता है। कई कई बहन महाराज ये परिवार नियोजन के लिए, ये गर्भपात के लिए रोने लग गए, हमारे को पता नहीं था, दुख हो जाए तो पता ही नहीं बेचारे, अनुदान है, पुस्तकों से ज्ञान होता है, ज्ञान से अकल आती है, बहुत ठीक है। हरे हरे गुरु। व्यापार में मारवाड़ी जाति का बहुत काम है महाराज, ये मारवाड़ी की वेश जाति है, इनको बहुत तरीका आता है, बुद्धि इनकी काम करती है, ऐसे काम में लग जाए तो काम करेगा, गीता प्रेस काम चलता है कि नहीं, दूसरे देश वाले दूसरे लोग मजार करते हैं गीता प्रेस हमारे हाथ में आ जाए, अरे तुम खोलो खुद खुद नहीं हाथ आ जाए, ये करेंगे ऐसे आज परेशान बातें आई है, चाहे वो करते थे अगर खोले तो कितना बढ़िया काम हो जाए, जगह जगह ऐसी बात खुले चौकी तरह से सस्ती प्रदूषण सबे, वो भिक्षु अखंडानंद जी महाराज का शस्तु साहित्य गुजरात में वे रहते, बहुत बढ़िया सप्ताह था, अब वो शांत हो गया आदमी, शस्तु साहित्य गुजराती में बहुत अच्छी प्रशंसा हुई, बहुत विचार प्रसार हुआ, अखंडानंद जी महाराज संत थे, मैं दर्शन किए उनके, वे शांत हो गए, गीता प्रेस की बातें सुनकर आरंभ की सुनकर गए, हमारे महाराज गुरु जी ने कहा था पिता गुरु जी ने, तो कोई अच्छे आदमी ने जीवन दिया है इस संस्था में, किसी आदमी ने अपना जीवन दिया है, ये ऐसा नहीं हो सकता, तमाशा नहीं है, तो जीवन देना पड़ता है उसमें, तब होता है, तो होता है जरूर होगा, इसमें परमात्मा के कम मामले में महात्मा सहायक है, परमात्मा सहायक है, शास्त्र सहायक है, धर्म सहायक है, वेद पुराण सब सहायक है, चोर डाकू भी सहायक हो जाते हैं, बड़ी सहायता मिलती है, पहले आप आगारी हो जाओ फिर सहायता मिल जाए, केवल मन में हो गए सबका उपकार कैसे हो, सबका हित कैसे हो, कौन सा काम करे कैसे हित हो, तो ऐसा आप देखो तो बहुत चीजें मिलेगी आपको काम करने के लिए। गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद भरमौसा। किसी ने कहा है कि यदि वो टाट का कपड़ा मिल जाए तो सिलाई तो मैं बिना पैसे कर सकती हूँ, कपड़े तो मिला जाए, कपड़े मिल गया, कपड़े के व्यापारी हमारे तो बहुत कहते थे, आजकल तो कोई कहा नहीं भाई, कई वर्षों पहले ही तो वो धीरज जी और ये दोनों भाई काम करते थे कपड़े का, टाट का करा दे हो अपने गीता प्रेस को कपड़ो आवे ना घर से आवे का बंडल आवे टाट में वो बहुत भला जोड़ा है कटवा दी पहली तो टाट के तो बेच दो तो हम थैला बना तो हम देंगे कोई बनाने वाला कोई बेचने वाला कोई प्रचार करने वाला कोई टाट वाला अलग बिक्री करो। तो हम कितना प्रेस होकर आ जाए भाई, तो थोड़ा दे दे मिल जाएगा। आप करो उत्साह से काम, काम करने वाला चाहिए उसको मिल जाएगा जरूर। उत्साह चाहिए मन में, उत्साह संपन्न मरी सूत्रम क्रिया विधि सिद्धि स्वयं आती निवास हेतु, सिद्धि स्वयं आती है, लक्ष्मी स्वयं आती है आप साफ बिना बुलाए अच्छा काम करने पर, एकदम सीख बात है। अब शुरू कर दो फिर मदद मिलेगी, आपके खुद का उत्साह होगा आप साफ। कितना प्रेस कितना था, एक एक मशीन करता है काम, कितनी होगी ऑफसेट आगे दो दो तीन तीन ऑफसेट, ऑफसेट में पूरा का पूरा इतनी इतना बन रही हो, इतना इतना बड़ा बेटा बना कागज का वो पूरा, वही कागज ही ले देवे, अरे कागज ही छाप देवे, दोनों तरफ छाप कर समेट भी देवे और समझ सरासर छपा हुआ छपा हुआ, अरे केवल इतना बड़ा भारी बोतल है कागज का, मेरे में कागज आप ही निकले आप ही ले जावे आप ही छाप दे रहे आप ही बोर्ड देवे बोर्ड करके फटा सट सही फटा सही दे दियो, इतनी देरी में इतनी देरी में एक आठ पेज का छप करके कर आ जाए इतनी देरी में, इतनी बड़ी सब बात है। सब मशीनों जो तैयार है ऐसी मशीनों भी हो सकती है परंतु आदर्श किया जाए तो बहुत काम हो जाएगा, कई मजदूरों को काम मिल जाएगा, छीड़े वालों को आदमियों को काम मिल जाएगा, उनके जीविका हो जाएगी, बहुत उपकार होगा सब तरह से। कोई करे उत्साह प्रश्न आ गया मन में, महाराज जी वो टाट को यदि यूं बिखेर देंगे कल ने गाय उस टाट को खाएगी तो टाट बस पच जाता, टाट पच जाता, टाट है कपड़ा है पच जाता। हमारे जैदा जी कसेरा थे, गाय को देखा जो कपड़ा खा रही थी, और के इसको ज्ञान हो गया क्या कि काम इस घास से बनता है, इसको ज्ञान हो गया गाय इसका बनता है बचा की थी समझे घास ही है ये, तब तो समझ गया होगा कपड़ा खा ले चाट खा ले तो गाय वो फंस जाता है, ये फंसता नहीं। प्लास्टिक के थैले में कोई विषैली चीज मिला गया है, ऐसी कोई विषैली चीज मिलाते हैं इसमें प्लास्टिक की थैली में, गलती नहीं और कुछ नहीं, नहीं प्लास्टिक की चीज ऐसी है वो कहता नहीं। 500 वर्ष देखे मैंने सुना है प्लास्टिक जमीन में गाड़ दे तो 500 वर्ष तक गलेगा नहीं। अमेरिका ने तो बंद करवा दिया, प्रोडक्शन ही बंद करवा दिया है। अच्छा, न किसी को लाइसेंस देते हैं और न कोई काम धंधा देते हैं। कहती बढ़िया सरकार करे तो बहुत बसा काम हो जाए, जिसके पास जितना बल है धन का बल है धन बल से करे, राज्य की बल है राज बल से करे, अपना अपना बल लगाया जाए तो काम ठीक हो जाएगा। कुंभ में लगाया था 500 रुपया का जुर्माना किसी के हाथ में थैली है, दुकानदार ने दे दी प्लास्टिक की थैली तो 500 रुपया जुर्माना उस पर। अभी अभी अच्छा तो इससे काम शासन से काम होगा, दंडा सुप्ते से जागृति, दंडा सुप्ते से जागृति, दंडा जागता रहता है नींद उड़ा देती है, इतना रुपया लगेगा इतना लगेगा। गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद करो भाई काम करो, अपने अपनी शक्ति से करो सब। राम जी के रावण के युद्ध हो रहा था तो ये तीली होती है ना वृक्षों पर रहने वाली ऊपर काले के लकीरें होती वो मोटा पूछ, तो वह एक हाथ में तनखा देकर हाथ वैसे अपने जैसे हाथ होते उसके तनखा देकर पहुंची राम जी के पास, कहे रावण को मर दू है, रावण को मर दी, राम जी ने हाथ दिया वही लकीरें होगी लकीरें सब बोलो कोई शक्ति थी क्या उनके पास में, एक तनखा लेकर आ जाएगी रावण को मार दू उसने ठाकुर जी ने हाथ दिया हो तो आप शक्ति कम हो ज्यादा मत मानो, अपनी शक्ति लगाओ काम पूरा हो जाएगा एकदम। सत्तर साल वो दत्त बांटी नापोगे तो नरा निपट ना करो ना देखी हूँ करो। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2055 5 मई 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।